Вялікадня. Перад вялікаднем мама пякла салодкіх птушачак з вясёлымі вочкамі, разынкамі. Я выкалопваў вочкі з цёплых булачак, потым плакаў, што мае птушачкі сляпыя, а пасля старанна еў гаротніц. Мама казала, што птушачкам вельмі балюча, але калі ты іх з'ясі, знойдуць яны свае вочкі і ўваскрэснуць. Мама, а што такое ўваскрэснуць? А яны, сынок, ажывуць і паляцяць да Божачкі. Яшчэ зараз памятаю, як шчасліва засынаў, узброены недзіцячай ведаю, уваскрэсне той, каму на пачатку выкалапаюць вочкі.